şiddetli bir kışa maruz kalan Amerika'ya Hazreti Allah hidayet nasip eylesin. Eğer hidayet olmayacaksa Amerika'nın altını üstüne getirsin inşallah. Vallahi dua ediyorum. Ya Rabbi hidayet vereceksen ver Amerika'ya, vermeyeceksen altın üstüne getir ya Rabbi diyorum. Mazlum milletleri eziyor, Bosna Müslümanlarının kanının akmasına seyirci kalıyor kafir. Allah'ın izniyle müminler çalışın, çabalayın, koşun, didinin, çırpının. Allah'ın izniyle zafer İslam'ın olacak, hakimiyet İslam'ın olacak. 2000 yılında yeryüzünde sayısız İslam'ın devleti kurulacak. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. İnşallah yine ricam bir saat kala, bakın ben bugün geldim, bir saat kala camiyi şöyle bir dolduralım ya, ne olacak, biraz cömert olun, zamanınızı verin inşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha.